se ngana ko bosa datse sokina kanisi igoloko se likambo asalela ngai elekela nga ata papa na ngai amosuni ako salango te mama na ngakutu akoboya na ye Yesu asali yango e Yesu asali yango e motika na ye mwena ye Mapeka Kombo na ngae koma maka na liste ya bato balingaka kokufa na sidao Kombo na ngae koma maka na liste ya bato balingaka kokufa na kindumbao Kasi tango na kutana kina ya Jesu oyo Akangolinga na molimo ya selibao Alongolinga na molimo ya gotale la kabato Akangolinga na molimo ya kutimea Alongolinga na molimo ya kosenga kasenga Jesus yo yo ye Rescape maninga na ngayo Mana biki na liwae Rescape Na mo umbu hoyo na zanaki Yesu abikisi